Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım. Ben Resul'e ben Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yâre. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yâre. Bulunmaz derdime çare, yanıyorum yaralıyım yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yanıyorum yaralıyım yaralıyım. Hacerul Esved'in taşı akıttı gözümden yaşı. Hacerul Esved'in taşı akıttı gözümden yaşı. Bulunmaz Resul'ün eşi, yaralıyım yaralıyım yaralıyım. Bulunmaz Resul'ün eşi, yanıyorum yaralıyım.